Vamos, que tenemos aquí información especial de los WhatsApps que aparecen de vez en cuando. Sí, sí, que es verdad. Tenemos de todo. No es que queríamos comenzar con la Conferencia Internacional de Mujeres. Oye, vamos a ver, íbamos a intentar falar da celebración do Día Internacional de la Mujer, da Muller Traballadora, non? Hai informacións que chegan así un pouco confusas. Según parece, bueno, en Wikipedia todo o mundo pode comprobalo, a celebración desta festa atribuíselle a Alemania no ano 1911. Sin embargo, as mulleres comezaron a reivindicar o seu papel no ano 1909, sí, a raíz daquel accidente, non sei se é tan importante, do ano 1909, 28 de febreiro de 1909 en Estados Unidos. As mulleres fixeron unha conferencia internacional de mulleres Conferencia Internacional de Mulleres Socialistas. Foi debido a aquel incendio nunha fábrica de camisas Triangle de Nova York, sabedes, donde morreron pois moitas. Sí, moitas, desde logo, moitas mulleres, sí. 140 mulleres. Jolín. Sí, sí. E entonces a partir de aí foi cando empezaron as mulleres a dar un poquinho máis de traballo, o sea, falaron, empezouse a falar delas, o Día Internacional desas mulleres, pero oficialmente, según dice Naciones Unidas e outros moitos, parece ser que a primeira celebración que existe, que temos constancia, foi en Alemania, Austria, Dinamarca e Suiza, no ano 1911, onde se declarou para a Asamblea General de Organización das Naciones Unidas ese día como Día Internacional da Traballadora. Non? Dicíanos que hai moitísimas reivindicacións por parte das mulleres, non, con respecto a todo este Mira, onte cando saía da casa xa estaban tamén algunhas mulleres manifestándose, bueno, celebrando que o día Porque é moi normal, porque, por exemplo, hoxe mesmo tamén se comentaba, saliu en algúns medios, que o mero hecho dunha muller conducir un autobús que chegaba xente á porta e ver que a condutora era unha muller... E non se aguantaban. E non claro, subían, esperábamos. Eso era en outras épocas. Non, ainda sigue habendo hoxe. Sí. Aí depende que xente que non lle gusta. Fai pouco tuve que coller un taxi, e era na Plaza España porque tiña que chegar a un sitio puntual, non? E entón vou coller o taxi, e entón había un home que corría de arriba para baixo. E eu dixiñe, este non está ben ou algo lle pasa. E entón aquel home dice, le digo, va usted cogerle primeiro? Dice, non, que é unha muller. E digo, ai, eu non vou ligar con ela. E digo, eu vou que me leve a outro sitio, porque non era un taxista. Como si foi. Dice, leva 10 minutos aquí. Así que fíxate tú, por exemplo, cantos problemas non houve para que unha muller non fose policía local, nacional, mozo de escuadra e tal, sin embargo, hoxe entran normalmente, non? Sí, sí, sí. Como se suele dicir, ou guardias civiles, non? Que parece que era traballo de homes. Era máis de homes, pero hoxe en día podeste topar con calquera. Eso é o mismo que a mí, que máis me dá que sea home que sea muller. O lema deste ano, cada ano teñe un lema, non? E o lema deste ano é igualdad para as mulleres, claro, progreso para todos. O do ano pasado era unha promesa e unha promesa, acabemos coa violencia contra a muller, contra a dona. Ou, por exemplo, o do 2012 era habilitar a muller campesina, acabar coa fame e a pobreza. O gallá, que estas cousas que se van desempolvando, non? Porque en realidad están sempre latentes, non? Non é tanto. Non é invertir nas mulleres e nas nenas, non é invertir en balde, porque son precisamente productoras en todos os sentidos, non? Exactamente. As mulleres moito máis productoras que non os homes. Posiblemente hai algunhas reivindicacións que teñen que perdurarán de por vida, posto que hai algunhas relixións que teñen moi escravizado, digamos, o traballo da muller, ya propia situación social, non? Sí. Pensemos no islamismo, por exemplo, sí, non? Sí, por exemplo. A propia situación da muller non... Solo traballan na casa. Sí, sí, sí. E que fora... Nada. Sí, é que non poden nin conducir, o sea... Nada. Ademais, non pode ir diante do home, ten que ir detrás. Home. Bueno, como si llevaras un burro derramado, como ¿no? si fueran unas esclavas. Sí, que... igual, bueno, igual. Eu parto da ignorancia, da miña ignorancia, de ese mundo islámico, non? Sí. Non, sei, non somos capaces, eu polo menos non son capaz de comprender. Nin eu tampouco, pero bueno, eu que vexo, por exemplo. A situación social da muller no islamismo. Tampouco acabo de entendela e non son capaz de comprendela a situación social da muller no ambiente gitano, non? Por exemplo. Sí, o mesmo. Sí, sí. É o mesmo. Pero, sin embargo, tú falas con algunhas desas persoas, ou eu tive unha ocasión de falar con algunhas persoas falando dos seus fillos, porque tive unha ocasión de darlle clases e tal, e elas se consideran moi normaliño. Sí, sí. Moitas situacións que eu consideraría, pois... Porque enseñaron demasiado... de pequenas a que tiña que ser así. Sí. Entón... Por sí. moito que lle digas ti que non é normal, que vale, vale. Sí. Bueno, vou vos a dar unha sorpresa. Que pasou? Mediante o noso amigo Xosé Lamela, pois tivemos forma de comunicarnos e conectar cun amigo común, unha persoa que é moi coñecedora de todo, un etnógrafo fantástico e unha persoa que é moi coñecedora do ambiente do entroido do carnaval en Galicia. Ostras. Chamase José Rodríguez Cruz. Ostras. E coido que xa temos outro lado do fío telefónico. Vamos lle dar a boa benvida. Boas tardes. Hola, boas tardes, dígame. Moitas, sí, boas tardes. Moitas gracias, José, por atendernos. Sei que acabo... Que sabemos que estás nunha celebración, ou polo menos acabas de rematar agora mesmo, hai un bocadiño, pois nunha participación excepcional no Concello de Sada, non? Ostras. Pois sí, viñamos aquí convidados unha representación de Cigarrós, do Concello de Verín. Teñen aquí hoxe sábado, teñen aquí un desfile, entonces pois viñeron tamén ben unha comparsa de Tenerife, de Canarias. Sí. Tamén querían ter unha representación pues, de máscaras así singulares de da provincia de Ourense, entonces comunicaron coa asociación e viñemos aquí unha representación de Cigarrós que lle gustou moito, sí, gustoulle moito. Ostras. Sí, sí. Bueno, don José Rodríguez Cruz, eu fixe unha sucinta presentación de vostede como persoa, pero que vostede é moi coñecedor, non somente do entroido galego, que bueno, o estar nese triángulo, algúns dicen pentágono, non? Porque sí. En realidade non son só tres povos, como din Sinzo, Verín, Laza, sino que tamén está Viana do Bolo, tamén está Trives, sí. etc. Unha chea de participacións que vostede como etnógrafo coñece moi polo miúdo, non? Bueno, utilizas a xeometría, non? O triángulo, o pentágono. Sí. Bueno, a provincia de Ourense en concreto ten, digamos, moitas manifestacións, incluso locales que son pouco conocidas e teñen moito interés, non? Uh-huh. Entroidos que son pequenos, que están pouco contaminados, entre comillas, non? Uh-huh. Entonces, pois, tamén teñen un interés grandísimo, non? Hai os na Ope da Fronteira... deste lado, do outro lado da raya, de Lindoso, sí, sí. Acórdeseme algún, non? Sí. Que é moi parecido ao entroido de Covelo, levan os entroidos nun carro, non? Tirados por vacas cachenas, non? Ostras! Sí, entonces quero dicir que, aparte deste que se utiliza dos triángulos e dos pentágonos, pois tamén hai outros entroidos que teñen o seu interés. A provincia de Ourense ten moita variedade, de entroido, sí. Bueno, pero como máis caracterizados ou polo menos como máis a xente que lle dá máis pulo, ¿no? Precisamente son eses que nos mencionou, e ademais esa participación dos cigarróns non somente dos cigarróns, sino tamén dos boteiros e outros, uh-huh. Son característicos tan ancestrais que a súa procedencia é difícil de datar, non? Sí, sí, hai máscaras incluso no ciclo de inverno xa salen máscaras na, pois xa que participan incluso de festas religiosas, de no Natal, no Reis, entonces eles participan destas festas, bueno, non entran, digamos, nos espacios sagrados, que claro, son máscaras, son seres paganos, pero hai moito, xa desde o Natal, deste lado, do outro lado, non hai personaxes singulares, enmascarados, que participan das festas pues de festas religiosas, non o no Natal, no Reis, es, sí. E tamén despois están estes xa máis conocidos, os cigarrós, os peliqueiros, sí. Os Ramón Galleiros, hai unhas máscaras na zona de Mantaret que executan unha danza moi singular, non? Non son máscaras fustigadoras como poden ser os peliqueiros ou outro tipo de máscaras que utilizan trallas ou látigos, non? Sí. Esa é o que executan unha danza que bueno, tamén non se sabe a súa orixe, non? Sí. Como todas as máscaras, non? Teñen esa cosa mitolóxica, non? Que non se sabe a súa procedencia, pero bueno, chegaron hasta nós, despois de centos e centos de anos. Sí. A mí o que me fai gracia, non sei se é precisamente pola zona de Ourense, esos que levan esas chocas, eu digo chocas. Casi todos. Sí. Sí. Que van rodeados de chocas, se moven o corpo dun xeito que digo, estes vanse a descompoñer, teñen que fazer moito gimnasia. Sí, os cigarros levamos chocas, non? Sí? De digamos, dun tamaño moi bastante grande, non? Sí. A parte de enfeixados, hai que levar unhas faixas, porque claro, senón a parte da cintura, pois sufre, non? Sí. Pero sí, levanse chocas, na parte, outro levan esquilas, sí. Que son das vacas, outro sí. Levan unhas chocas das cabras, sí. É unha forma de facer ruido, non? Que sí, todo ten un seu significado, non? De espantar males, entonces claro, cada un leva ese elemento de eso. Pero... Porque eu vexo que ao mellor van percorrendo un cacho de rúa, paran un pouco e menean, e volven outra vez, como ir espantando. Que vos quere dicir? Sí, é como se estuveran executando unha danza, non? Efectivamente, utilizando, digamos, estes elementos, as chocas, utilizanse tamén as armoncas, para apoyarse de grandes saltos, as trallas para intimidar, para exercer autoridade, todo este tipo, todos teñen tamén, os cigarros, por exemplo, teñen esa autoridade de autoridade, non? Non son intocables, non se pode... Que va? Por eso levan as fustigas, non? Por eso levan os látigos, non? Sí, son máscaras fustigadoras, non? Sí. Outras non, outras os boteiros de cena de Viana, pois, apóyanse na monca para dar grandes piruetas. Eu lembro que moitos boteiros incluso levaban zamancos, non? Con esos zamancos nas rúas que non tiñan, non é como ahora, non? Pois sí, sí. Tamén pegaban unhas piruetas enormes, non? Sí. Entón, quero dicir que utilizan todos esos elementos, sí. Despois, teñen outros, os vistosos, son moi coloristas. Sí. Da terra de Viana, pois, utilizan moitos papeliños que lembran os motivos vexetais, non? Sí. Todas esas cosas, sí. Sí, e os outros, os que empregan as vexigas, son os de Berín, non? Sí, os de Xinzo. Sí, emplean brigos tamén antiguamente utilizaban un vergallo, non? Hai constancia de que tamén se utilizaban os vergallos, que utilizaban para meter así debaixo das faldas das mozas, non? Para levantar a falda, que o su baldreo, lle chaman. Entón se utilizaban eso, sí. Todas teñen eses elementos, sí, moi tan... singulares e de tantas connotacións, sí. Bueno, eu coido que, aparte do que nos está a informar con respecto a esa zona que vostede coñece moi ben, que seguro que ten moi estudiado, e que ten feito moitísimos artigos sobre eles, o traballo de hoxe, aparte de que os convidaran para participar nesa gran mostra, que, bueno, hoxe vai acompañado dun bo día, que estes días atrás sempre sí. Tiveron bastante dificultade con esas visitas sí. Cicloxénicas, non? Efectivamente, levamos xa casi, non sei, non lembro, pero habrá tres meses que de mal tempo, e hoxe aquí, pois xa levamos, presentouse un día estupendo. Para nós, ainda tamén é negativo, porque dentro do que é o traxe, sí, pois claro. Súdase moito, e cando fai calor, pois eso afecta, non? Claro. Pero bueno, o bo tempo fai que participa xente, que a xente salga a rúa, que xa era hora, non? Sí, terán un homenaxe, seguro que o Concello homenaxará a todos estes participantes, cando menos os cigarrós, posto que ese traballo, por certo, facer ese disfraz, facer ese traballo que con que se visten é cosa laboriosa e ademais creo que económicamente bastante representa bastante dispendio, non? agora non sei concreto, pero sube de 3.000 euros, creo que sí, de largo, non? E despois, porque, claro, pero xa unhas chocas vale, suben dos 400 euros. Entón, claro, é todo artesanal, hai que facer os pompós do pantalón, hai que o leva medias, leva unha chequetinha así tipo toureiro, leva os panos que xa son todos bordados tamén, a careta tamén pois xa... pois tamén é toda tallada en madeira, coa súa mitra arriba pintada tamén, claro. De forma, claro, entón todo iso encarece, sí, a artesanía é cara, non, pero bueno, é un orgullo, digo, é un orgullo vestir o traxe, bueno, a veces faz un esforzo e tamén se mantén a tradición, esas cousas, non? E iso quere dicir que entonces os rapaces tamén se fan ánimo, ou polo menos anímanse, máis dun fará imitación e seguro que estará encantado e encandilado con ese traballo que levan adiante. Que, por certo, quizás isto manténse moito máis gracias ás asociacións que vostedes, nas que vostedes participan, non? Sí, eu pertenezco á Asociación Cigarrón de Verín. Sí, no, vamos, seguimos por grupos, non? Conocidos, non? Uh-huh. Familias ou grupos. Sí, no noso grupo este ano, pois, iban dos ou tres niños xa pequeniños, ¿ves? Que xa levan, uh-huh, digamos, xa teñen ese... Xa teñen o verme, non? Sí. Entón, cando se visten así de tan pequenos, pois xa se colle cariño ás cousas, o interés, entón, pois... xa se empeza a vivir esta festa de xa desde... Entón, claro, xa se vai desde pequeno... Poco sentimento teñen todos, digamos, todos... Pero claro, o vestir é un traxe, claro, non é un disfraz, este non é un disfraz, é un traxe. Claro. Claro, entonces, pois pues xa ten se interesa o ir xa desde pequeniños, pois... Pues, sí. Tamén é unha maneira de renovar, pues eso, que a festa continue... que participen a toda, claro, gente, sí. ¿Cuánto pode pesar un traxe desos? Unha vez que pesa, está posto todo. Eu ora non lembro, pero máis de 25 kilos pesa, sí, porque hai que ir, o pantalón pesa bastante. Jolín. O meu leva 300 e pico pompós. Entonces despois xa o que a careta ou as chocas tamén, pero son 6 chocas, pesan moito, non? Sí. Hai que, porque xa dixen antes, porque dúas faixas para que non faga daño na cintura, claro. É que non case unha lesión, non? Holy. Non é xa solo eso, o peso, hai que, digamos, non, o vestir o traxe non vas a estar quieto, tens que movelo, tens que lucilo, tens que... leva unha dinámica para eso, non é, o cigarrón non pode estar quieto nunca. Claro, ademais teñen que moverse, hasta incluso teñen que facer gimnasia, certos movimentos antes de poñer o traxe, por exemplo, para quedar... Sí, faz un poquinho, eu xa lle son bello, pero hai xente que... Eu son de 57 anos, non? Un poquinho, é un mozo, xente... un mozo! Sí, pero hai xente máis bella que a min que pon o traxe, entonces, eu que sei, é como o que dixen antes, un sentimento de vivir a festa, a veces, pois... pois eso, a edad queda de un lado. Sí, bueno, no, claro, lógico. Sí. Bueno, eu falaba, preguntaballe si o Concello de Sada agradecelle todo eso, aparte desa mostra que tan agradecido, seguro que todos os espectadores ou seguro que agradecerán, o Concello tamén terá unha deferencia con todos vostedes, non? Sí, o Concello, efectivamente, trouxe non sei que convidado, xa digo, pagou o transporte, deronse de comer aquí estupendamente, o trato foi formidable, sempre aquí un par de personas ao lado de nós, preocupándose de nós, o mismo que tamén dunha comparsa que veu de Canarias, xa digo, o trato, eles queren revitalizar o que é un troido de aquí, non? Uh-huh. Entonces o que elegiron, pois eso, elegiron a representación do interior, dar máscaras do interior, neste caso viñamos nós, e tamén trouxeron este carnaval urbano que de Tenerife, non? Pero xa digo, o trato foi excelente, incluso a un dos directivos que veu con nós deronlle un obsequio tamén, a nós tamén. Con nós portáronse estupendamente. Sí, porque además gustoulle moito a xente ver as máscaras de cerca, non é un mismo verlas na televisión. Exactamente. Sí, ver os elementos que teñen, todas. Sí, está ben. Bueno, don José, que lle agradecemos moitísimo que participara con nosco. Por certo, teremos que aplazar esta nosa conversa para outra ocasión, aínda que lle robáramos estes minutiños que seguro que debería estar disfrutando con vos, con todo, con todos os participantes. Compañeiros. Estamos bueno. aquí comendo a filloga, ou a filloga, non dicimos filloga, non. Sí, sí, filloga, filloga, sí. Sí. Entonces, hai que rematar, fixaron aquí nunha carpa, que convidan a que a filloga, todos claro. estamos. Pero non, no, ustedes, cando queiran, ningún problema. Vale, non. No. O tempo de felicitarlo por ese traballo tan, tan bueno que leva diante, que me parece que os leva como parte do seu ADN tamén, sí, claro. posto que nos falaron moitísimo de iso. Bueno, pois, acompañalo no sentimento, no aspecto de que o Francisco Añel, que era un dos grandes, opaco, non, o Xastre, non? Sí, que, sí, sí. Que faleceu, que o deixaron o mes de xaneiro, non? Sí. De feito, fixo pensar que o pois, digamos que os Peliqueiros e os Cigarróns estaban de loito por sí, por esa... fixemos un, eu vou facer un homenaxe, o paso que o día que se facía o bautizo, pois, veu o meu, e non se pude facer, quedou aplazado, non? Sí. E un concreto tiño dúas caretas, non? Pero sí. unha das caretas tallou a el, non? Teño ese recordo, tamén teño un traxe, un dos traxes que teño tamén o fixo el, sí. Uh-huh. E do outro fixo o corte da chaqueta, non? Uh-huh. Entón, quedou meso como unha reliquia, non? Sí, e incluso teño grabado el teño grabado tres ou cuatro cintas de... Estuve con el ali algunhas tardes. Participación. Teño, digamos... ese recordo. Sí, sí, sí, sí, sí. Esa mágoa de... Bueno, pois eso, tenemos que emplazalo para outra ocasión e convidar tamén a Xosé Lamela para que participe connosco nesta pequena conversa que facemos casi todas as semanas ao comezo do noso programa. Exactamente. E bueno, pois a ver se si somos capaces de, pues nada, de participar entre os tres. Cando queiran chamen, sin ningún problema. Moitas graciñas. Un saludo. É un saludo moi cordial para saludo. Para eses grandes cigarróns do Baldo Támega. Saio de rei de súa parte. Un saludo para todos. Moitas gracias. Gracias. Hasta logo. Adiós, adiós. Xa vedes, os cigarróns de Berín tamén participan En Sada. Estará o noso amigo Abel Mirando. Exactamente. Bueno, descansamos un ratiño de conversa co noso... un convidado tan especial. Bueno, pues para rematar tenemos que poñer música e mentres tanto decirlle hasta vindeira semana a todos os nosos ointes que xa saben, teñen que pasar por Rosalía de Castro que celebrarán o día da dona traballadora. Exactamente, o sábado que ven concretamente por todo lo alto. Que do mellor despois ao final da conferencia haberá algunha sorpresa. Sí, máis que interesante. Sí, probablemente. Probablemente. Sempre, sí. sempre hai algo. Sempre hai algo. Sempre hai algo. Sí. E a ver se si somos capaces de comprometer aquí un parente da nosa Laura para que nos fale tamén na radio porque el ten experiencia de sí, locución. E así recordaríamos bellos tempos. Tamén. Pois sí, xa yo direi xa. Xa faremos o posible, non? Bueno, queridos ointes, hasta o vindeiro sábado, que de 6 a 8 volveremos a estar con todos vostedes. Despedímonos con esta música que o noso técnico ten preparado para todos vostedes. Ata vindeira semana. Ahora toca vos a vos. Bueno, pois eu, como digo sempre, como dicía Rosalía de Castro, dichoso daquel que vive soñando, pero desgraciado daquel que vive sin soñar. Biquiños. Eu mandarlle un saludo a todas as donas, xa que o seu noso día, e bueno, ata vindeira semana. Moi ben.